الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. واعلموا أن نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إني واجب الله سبحانه وتعالى نوصي سماما نكويوسي نفسي يانغ وجام زيما نكوس الله سبحانه وتعالى وان حضر سيما: يا أيها الناس إني واكو اتقوا ربكم مسلم لمن. كذلك يا إخوتا، vilevile enyi ndugu zangu katika imani, ihlamu jueni kwamba amara llahu binikahu fi kitabihi, Allah subhanahu wa taala aliamrisha jambo la ndoa katika kitabu chake. Faqala subhana, akasema Allah mtukufu: fankihu ma taba lakum min alnisa, oweni wale ambao wamekupendezeni kwenu nyinyi. Minanisa, katika jinsi ya wanawake, masna wa thulatha wa rubaa, wawili na watatu na wanne. Bimaana mtu akitaka awe wawili, akitaka awe watatu, akitaka awe wanne. Fain khiftum alla taadilu, lakini kama mtakuwa na hofu, mtaogopa kwamba hamtakuwa uadilifu, fawahida, basi oa mwanamke mmoja. Hiyo ni Surati Nisaa aya ya tatu. Wa amara bihi lhabibu Sadiq Almasdur, kadhalika jambo hilo hilo aliliamrisha Bwana Mtume Muhammadi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa khataba lshababa faqali, akawahutubia vijana mabarobaro, akasema: ya maashara shabab, enyi makundi ya mabarobaro, enyi makundi ya mabarobaro, man istataa minkum lbaata falyatazawaj, atakayeweza kuipata bahati katika nyinyi basi naoe. فإنه أغض للبصر وأحمر للفرج, وسبب قوة ونفعنا ونمّ أوجه قوة كتير من مكراه الجن ونمّ عليها نتفوت كبيرة نمّ عباية بعد هاي الدنيا كتكلوا ونمّ عليها أنا في جريبو بقوة tayari kashaingia kwenye ndoa, anayo sehemu ya kujistiri, tofauti na mwanamke ambaye na mwanamume ambaye ni aji, yani mwanamume ambaye hajaoa. Mwanamume huyu vishawishi vyake vya kinaa ni vingi zaidi kuliko mwanamume ambaye kashaoa. Mtume asema kuoa afdalu lilbarj, kunailinda tupu. Fa innahu aghaddu lilbasar, kuoa kunayafanya macho yateremke chini. Wa afdalu lilbarj, na kuoa kunailinda tupu. Wa fihi idau lilmahabati wassakani waltumanina wassurur. Kadhalika, miongoni mwa mambo muhimu yanayopatikana katika ndoa, ndani yake kunapatikana almahabba, kupendana, wasakani, kadhalika utulivu, watumanina. Kadhalika kunapatikana hali fulani ya kwamba mtu ametulizana katika moyo wake, wasurur bitarfaini, pia kunapatikana raha ya pande zote mbili, si kwa mke wala si kwa mume. Hivyo mara nyingi walioana wamekana walifahamu hilo, kwamba kuoana kwao ndiyo sababu ya kupatikana utulivu. Hivyo usidhani jirani anafurahi wewe na mkeo mkawa mwaelewana, au wewe na mumeo mwaelewana, maishi vizuri, mwaenda vizuri, maisha yenu ni vizuri. Usidhani jirani anafurahi, si wote wanafurahia hiyo. Kwa hivyo nakuta mwingine anaweza akakuwa tusaizi ni wenzake tu, ili aakike aondokane pale kwa mumewe. Imekuwa kama vile makafiri, Allah subhanahu wa ta'ala anukuu kuhusiana na zidivi ni makafiri kwa Waislamu, asema waidu lau takfuruna kama kafaru fatakununa sawaha, wanatamani laiti kama mtakufuru nyinyi kama walivyokufuru wao, ili muwe sawa. Sasa kuna baadhi ya wanawake wako na hila hiyo, labda kajiona yeye hana mume, au maisha aliyonao yeye ni tofauti na mwenzake. Mwenzake ana maisha mazuri kuliko yeye, anaweza akafanya vizimi vya hapa na pale, ili mradi ndio mwenzake atengane na mumewe. Kwa hivyo eleweni, enyi wanawake mlioolewa, kadhalika wanaume mlioa, kwamba ndoa ni kitulizo cha nafsi, kadhalika ni sababu inayopelekea furaha katika mioyo ya wawili waliooana. Yakulu rabbuna azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala asema mada yetu, wa min ayatihi, miongoni mwa alama zake Allah subhanahu wa ta'ala, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, ni kukumbia nyinyi wanaume kutokana na nafsi zenu wenyewe, kukumbieni azwaja wake. Lengo na madhumuni Allah asemaje? Litakunu ilaiha, ili muweze kupata utulivu kwa hao wanawake. Kwa hiyo ukiona wewe umeoa lakini nyumba bado haina utulivu, jua wewe una wrong, kuna mahala umekosea wewe. Ima utakuwa umekosea kwenye kuiangalia familia ikoje, au umekosea kwenye kuchagua huyo mke mwenyewe. Umemtoa wapi? Wewe mwanamke unaenda kumtoa mumeo. Wewe mwanamke wewe. Labda inawezekana namna hiyo. Yaani umekosea kwenye kuchagua mke. Lazima watu watunde sana kwenye masuala mazima ya kuoa. Kuoa si suala la kukurubuka tu. Hapana. Mimi nilikaribia kwa kuoa shekhe wangu Ruwais Ahmad Fadhali kule Nyeri. Akaniita kikao, akanisisitiza kama masaa mawili, anipasemi nasema kijana wangu wataka kuingia huko kwenye kuoa, lakini hebu kesi kwanza mkuambie maneno. Unajua unaweza kumwacha mkeo kwa sababu ya chumvi, unalielewa hivyo? Hebu kesi kwanza nikupendaza. Akanipadarsa kwa kweli. Kwa hivyo kuoa ni jambo la kukurupuka. Unaweza kujikuta mtu unajiona kwenye matatizo, kuna unakosea kata kuchagua wangu. Wallahu musta'an. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, miongoni mwa alama za Allah subhanahu wa ta'ala ni kukumbia nyie kutokana na nafsi zenu, kukumbia ni wake wanawake. Lengo na madhumuni litaskunu ilaiha, ili muweze kutulizana, mwanamke mwema ni yule anayemfanya mumewe atulie, mume tena kazini, hujui utapatana na misukosuko gani huko, karudi nyumbani, badala akumtulize wewe ndio wa kwanza kumwambia kwamba ukuja wewe na kutulipa mwewe limu kwa yeye kuja kuondokea. Wewe sio kapata mjini huko wewe. Watafikana kwenye juhudi, kila juhudi zako za kama wewe ni mwanamke umtulize yule mwanamume. Labda kualipa na wapresa akakutana na mtu makofi sokoni huko. Sahihi. Wajana bainakum mawaddatan wa rahma. Allah sema na akajalia kati yenu mapenzi na kuhurumiana. Hiyo ndio hali ya mke na mume. Mapenzi na kuhurumiana. Kala Nabii sallallahu alayhi wa sallam muwajjihan az-zawja. Mtume sallallahu alayhi wa sallam siku moja alisema simuelekeza mwanamume. Akaambia tonka fil mar'atu li arba'i. Ewe mwanamume, hapa anaingia kila mwanamume. Eleweni nini wanaume? Tunka fil mar'atu li arba'i. Mwanamke huolewa kwa sifa nne. Tofauti na mwanamume, mwanamume huolewa kwa sifa mbili. Lakini mwanamke huolewa kwa sifa nne. Kaja Mtume akasema limali ha wa lihasabiha. Unaweza kumuoa mwanamke kwa sababu ya mali yake. Ana mali. Kwa hiyo mali ile ikawa itakusaidia labda katika kupeleka dawa mbele na mengineyo. Wali hasabiha kadhalika cheo chake. Familia yake. Wakoje? Je, kwenye ile familia kuna mahakimu au sagala bagala? Sahihi. Kwa hiyo unaoa namna hiyo. Walijamaliha kadhalika mwanamke anaolewa kwa uzuri alionao. Kisha Mtume akasema walimiliha na dini yake pia. Mwanamke mwanamke huolewa mwanamke huolewa si mwanamke huolewa mwanamke huolewa limiliha kwa sababu ya dini yake. Kisha akasema Mtume fadhfar lidhati dini tarakat yadaka. Katika sifa zote zilizotajwa huko, wewe mchague mwenye dini, mikono yako itakuwa imebakia kwenye kupapasa. Mikono yako itakuwa imebakia kwenye kupapasa, kwa sababu wanawake siku hizi ni kama vile kuingiza mkono kwenye kitu ukachagua, ngoja nishike tu, ukikamata ukipata mzuri haya, ukipata komoro unajua mwenyewe. Maana ndio sio hivyo, watu hawajulikani mwanadamu ni nani, Mungu ni nani. Wallahu musta'an. Wal hadith rawahu al-Bukhari. Hadithi kutoka Imam Bukhari, hadithi nambari 590. Wa yurazzimu az-zawja al-mar'ata al-mutazayyina. Hivyo Mtume akawa anamuhimiza kwamba aoe mwanamke mwenye dini. Yakunu sallallahu alayhi wa sallam. Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema liyadhafir ahadukum qalban shakira. Hebu mmoja wenu katika nyinyi wanaume na hawe na moyo ulio na shukrani. Walisanan dhafira, na ulimi wenye kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala. Wa zawjatan mu'mina, pia amtafute mwanamke muumini. Kumbukeni kuna tofauti kati ya muumini na Muislamu. Hunaka farqun baina al-mu'min wal muslim, kuna tofauti kati ya muumini na Muislamu. Ikizungumza muumini inamaanisha ni mambo au matendo ya ndani ya moyo, na ikizungumza Muislamu ni matendo ya dhahiri ya mtu. Zikikutana al-islamu wal iman, al-imani ni vitu vya ndani ya moyo, wal-islamu ni vitu vya dhahiri ya mwili wake. Lakini zikitenganishwa, ukisema muumini kama kitu mbalimbali, ukisema nimeona na muumini, basi Muislamu uko ndani. Ikiangwa nimeona Muislamu, basi muumini uko ndani. Lakini zikiwa pamoja zinatengana. Na ndio maana kama unachunguza nguzo za imani zote ni matendo ya moyo, lakini nguzo za Kiislamu zote ni vitendo vya mwili. Chunguza hizo, utaona arkani za Islamu kwanza zihesabu, utaziona nguzo za Kiislamu mbili, kisha angalia arkani za imani, utaona vile vile ni mambo ya ndani ya moyo. Tumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liyumi akhu wa tumina bilqadari khairihi, ni mambo ya ndani ya moyo. Kwani kuna tofauti kati ya imani na Uislamu. Waarabu walimwambia Mtume, qalat al-arabu amanna, tumeamini ya Rasulullah. Allah akaleta jawabu akasema, kullu mu'min, waambie hamjakuwa waumini nyinyi, walakin qulu aslamna, lakini tayari tumeslimu. Muislamu yoyote yule ambaye ataingia kwenye Uislamu, huyu anapata jina la Uislamu. Alafu sasa huenda akawa ni Muislamu lakini aliendelea na zinaa, anakunywa pombe. Mtu huyu jina la Uislamu halimtoki, lakini jina la imani linatoka. Madhara mwenye kuzini au sarima lhamu au mwenye kunywa pombe, nadha Allahu minhu aliman, Allah humtoa imani, lakini Uislamu anakuwa yuko nao. Ndio maana anaambiwa mtu huyo ni fasikun bidhibihi, ni fasik kwa huyo ufasiki wake. Pamoja na hivyo, anayo imani atakawa ni dogo, ambayo ile ndio inamfanya sehemu nyingine ajute. Tayeb, turudi kwenye maudhu. Kala nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema, mmoja wenu na awe na moyo ulio na shukurani, na mimi nenye kumtaja Allah kadhalika na ajifanyie mje mwema zaujata mumina tuinu ahadakum ala amri al-akhirah. Mje mwema ni yule anayemsaidia mumewe mambo ya akhira. Wewe unataka mmoja mchoka kwa amsha mchoka mume wangu mwangu, hebu amka hadaka hiyo weshikile, hebu nyanyuka. Wewe ukiona mtu mke wewe anataka ile mpaka asubuhi, ukifukuta shuka huko hata kuna huko jua hapo wewe roho. Mke mwema ni yule anamuhimiza mumewe mambo ya akhera. Mume wangu mimi na siku nakwambia pombe haifai, eh, wachana na hizo habari, Mungu atakataza. Ndio wewe una mke mwema, wewe mwenyewe mje rekebishi. Na ukimwongoza katika haki, basi mke wako anaelekea. Qala Allahu ta'ala, tasema Allah mtukufu, fasalihatu qanitatu, waja wema ni wale wacha Mungu. Kwa hiyo chagua mke mwema, chagua mke mcha Mungu. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtume akasema, ad-dunya mataa, dunia ni starehe, dunia ni starehe. Wa khairu mataiha, lakini bora ya starehe za dunia, almar'atu saliha, ni mtu kuwa na mke mwema, kuwa na magari, kuwa na maziwanda na nini mijipeza, lakini kama wake ulionao si wema, wewe uko kwenye tabu. Nas'alu Allah salamata wal afia. Qala sha'ir, mshairi mmoja asema, laisa lfatatu bimaliha wa jamaliha, kalla ولا بمفاخر الآباء لا سنها بعفافها وبطهرها وصلاحها للزوج والأبناء. شاعر هو أظن زمانين مزور بالكويت أسمى ليس الفتاة بمالها وجمالها بنت هتقولين تقوان مالي نوزوري وقال دون نبت منك أبا كلا أسمته هيدو ولا بمفاخر الآباء wala kujifakhariza na baba zake na nini, hapana. Mke atakulini hivyo la sinaha biifatiha wa bidhuhriha, lakini mke yatakuliwa kutokana na kule kujiheshimu kwake, kujizuia kwake na zinaa, wa bidhuhriha kujifahariza kwake. Ukamwona kila wakati ni mtu wa msikitini, ni mtu wa ibada, ni mtu wa somo, ni mtu wa kuvaa stara, hapa jua kuna mke hapa, kutokana na hikma yake aliyonayo wa salahiha na kule kutengenea kwake lizauji walhadenai kwa mmewe na watoto. Yaani kuna baadhi ya wanawake ukimwangalia unajua fika binti huyu kwa tabia zake alizonazo, huyu atakuwa mama mzuri sana wa watoto wao, huyu atakuwa ni mama mzuri sana kwa wanangu, huyu anatosha kuwalea wanangu huyu. Kwa hivyo unamuoa kwa sababu ya kuziona baadhi ya ishara kwa mke yule, lakini wewe unamuongoza mke eti kwenye baikoko. Jamani, hebu tuangalie vizuri haya mambo. Wakati kana nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam fizawj, na mtume pia akasema kuhusiana na mume, idha atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu. Hizi sifa za mume sasa. Mta akikujiani mwanamume ambaye maridhia khuluquhu, tabia zake, dini huu kwa kulukau, dini yete na tabia zaku, mtio mnamrithia, wewe mwenye mamlaka ya huyu binti yako, kaja mume ambaye walivia dini yake na tabia na tabia yake. Fadha ujuhu huyo muwezeshaji illa tafaluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun alayhi wa fi riwaya wa fasadun kabir. Kama hamtafanya kutafanyika uharibifu katika ardhi na kutaenea nini ufisadi. Na kweli wako baadhi ya watu ambao kama wajaniwafuta hayo, wallahu musta'an. Mtu apapo ambio bwana hivi mimi nitakumsuhia mtoto wako wasemaje, atoa hapa ili yakule ili yakule mara tab mtoka katika mimba bebeni. Unaona jamani, poseseni hawa watu. أقول هذا لا تقصوا الله لولاد المتعلمين تكفروهم إنه هو المسؤول المقيم والمسؤول. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أيها المسلمون، أوصيكم بتقوى الله عز وجل وأحثكم على أمر النكاح. نوصيكم إن شاء الله سبحانه وتعالى ننوهيزا مجاوزيما لنوى، فإنه أكثر للفرج وأغض للبصر. فأنا لجامه لنريتينجا نقولينا توبو كذلك لننطنمت أسوشي ماتو أو نعيدو. قال رجل للحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ثم مدى لكي يقول حسن بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال خطب ابنتي يا جماعه من مناخ وانا كاي اخبرك عن واحد وين يجي مويا نا يقول ما اثر كما يزيد نايل اثر ينظم نقصامه نوازي كما كتب الاسلام ان جوز binti mmoja kupata ni wanaume hata wawili watatu, lakini bila anayetaka kuongeza sasa yeye atakuwa hasa tunaalia zamani auliza famani kuza mwitu ha. Sasa huyu mwanangu ni mwozeshe nani? Kila mmoja ndio mtaka eh. Kala hasana kasemani zawujiha man yakhafu Allah. We hawa ndio kuja wote wewe angalia, lakini wewe muongeze yule anayemwogopa Mungu katika hawa watu waliokuja hapa. فإن أحبها أكرمها من يكون موجود أبوه كما أتمتل ويومناه أتمتلمه أتمتلمه أتمتلمه نرزه ومن يتعو نقراج بلياته أتمتلمه كيا نزولي. وإن أبغضها لكن أبا كما أتمتلمه كسرانا بجدالي يكونانا نجوناه أو فيك ونبعاد يا مومنته من أمنا نريد أكوا mke amtupie kutokana na maumbile yake kumwenye alii ambayo alikuwa hamjui wakati anamtumia raha afika kwake akamkuta kuna maumbile ambayo yeye hayapendi, atasema waidi abaghadha. Lakini kama atamtupia na jambo fulani lile lam yadhulimha, hata mdhulumu kwa sababu ni mcha Mungu, hata mdhulumu ndiyo utakuwa. Kuna baadhi ya asilimia zimepungua katika mapenzi kuliko mwenzake labda, lakini siku zake utafurahia kama kawaida. Kama ni chakula utanunua kama kawaida, kama ni mavazi utanunua kama kawaida, itabakieni kwenye moyo tu kama yule kule kidogo kwenye huyu basi. Kale huyo ni mhubiri, na lazima mwenye watu wawili watatu haya anakutana nayo. Hiyo ni mtihani hiyo. Allah asema walam tastatiu an ta'dilu baina an-nisaa wala al-haram. Hamtaweza kufanya uadilifu katika wanawake hata kutumia vipi. Uadilifu huu ni ule mapenzi ya ndani ya moyo, kusema mimi lazima nipende asilimia hamsini na huyo hamsini na huyo hamsini, hilo haliwezekani. Wala muharastu hata mtunja vipi. Allah asema fala tamilu kulla lmaili watamaruha kalmuallaka, kina tukataza tu uzimili upande mmoja, yule mwingine akawa kama kozi tulipo kwenye msumari. Sasa hajui pia mume wangu atakuja lini. Mwingine ndio kila siku kwa naye, lakini yule mwingine hajulikani pia yeye, hafahamu mume wangu atakuja lini kutokana jinsi ulivyomtumika. Hiyo haitakikani, lakini katika mapenzi ya kwenye moyo Allah akathibitisha hilo, kwamba hamwezi mkayafanya yakawa ni sawasawa. Walhadithu rawahu ibn abi dunya fi lhiyal, nilivyokwanza kwanza kukurasa 113. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كذلك أنتم أسلم إذا قطب أحدكم امرأة مجرين أتكفوا مجنبية ونمجة فلا جناح عليه من ينظر إليها هم نوضايق مواندلية إذا كان ينظر إليها لتثبته إتوى لن ولكم مواندلية نمين نفتفق لكم مجنبية وإن حديث المواندلية هي النجوة وإن كانت لا تعلم نفيا للدين حتى إتوى خير من أمجهوي وحفظهامه تفاوض نبيل أن يقوم ونفهام كلا سيكوا فيك أن يقول فالجوة هو يولا يدعو كينا تغير سيكوا بسطن الزواج وكما من نفت مناه تفاوض نبيل تغير لكن هم جوري متفجرة كلا سيكوا يقول ما جنبابه فهو يولا يدعو كاربا أن يقول لكن جنس جوري فإذا إن أبيه أقول لله كما نموت أمواني كون بعض الرواية لنجوزيس فيه ويفيد مهالا ويفيد مهالا الذي حديث يا مسلمة حتى مالك وقال فانظر إليها فإن في أهل الأنصار شيئا مثل صلى الله عليه وسلم كما الحديث يا محمد بن مسلمة ها عزاه بقوله ولما نمتون من واندالية نبادو أمبك واندالية فاني مانا ما شاء الله ونماشي وانبوان في أنصار يا نبيسو ما لولو ملونة كان يقول سليمان الرحيل يسمى ما سيحبينك وكيانصار واني مدوم الزانة لما نمت معنين أنا كوان مجرد يتلاك لك وابوك أبدو ايه بايو موانغانية بانا فانتو إليها مثل ما قال أهلنا كموانغانية واني كاتك مصير محانصار كل بيتو فلان إذي وتبقى متكاوك متكاوك وغانده وكما كان متكاوك ما سبيانو يأوك وصوراوك ما سبيانو كموانغانية ونانا وهذا الحديث رواه مسلم حديث نمر الفويا لأنه ناقش أن هي حديث مسلم فانظر إليها نتك مواندلية فإن في أعلم من الأنصار شيئا فلحقيقة كمار في وعنوات وكي أنصاري يعني بيزو كدوم طيب وكي نجوزو نسك مواندلية محمد بن مسلم عسلم من سبودة لجبريك سوا نمواندلية يعني جوه يبقى مواندلية رواه kalikumoja kakamu mmoja pale mmoja kuna binti kaja kafata ni watu wataka kumoa ya mwenye ajuli ule binti kambwana ule kakamu unenda kakamu maji ule binti kana kama kakumbuwa kampatia maji mtoto kama hiyo kile pala maji mwenye hakuka kakie taa kile nitampanya li jeno akaambia anjua ni nyato unenda kakamu kakamu ondokeni aya maji ni hatu ya kukia kofu akaja pala kaonetana kuna lakini mwenye hajitakuwa lakini wanaakari na kuna kitu kucheza na kitu kwa kuna hali kama hizo kwa hivyo kumwangalia binti ni jambo lipo katika Uislamu lakini sio mmekuja kati kuangalia binti za watu jinsi takatifu ule utaleza mnao na kwa wafana hiyo haijui hiyo mpaka wewe una nia ya kutaka kumwoa kadhalika miongoni mwa hafli za Uzaini ya Kubwa wakati wa khutba na yeye anafanya kwa masuala ya mwisho atifu وبيان ما في الزوجين مما يحتاج الى بيانه وكل نكبرنيتا يلي اما يقول ما ينحكمنا ولا وانا وبه كتك يلي اما ينحكم كبينيشوا في النكاح كتك دوا وانا جدوا فيك وانا لغة وانا دوني على سيسي من البالية او من يمطنبو او من يشاف وانا دوني على سيسي lakini wewe unaenda kule umejiwa mosgozi na nini kumbe una aibu kumbe kweli kweli basi sasa hivi mama mbabaya kuna mwingine anaukimwi sasa anaukimwi aenda kwenye nyumba ya mtu amwambia shehe nimekuja naozesha alijua kaathirika ni mwathirika mimi namjua binti mmoja kule Tanga Magaoni binti mdogo miaka 17 kabila ni mwanamume kutoka Dar es Salaam mwanamume ni yupo mati kweli kweli ndugu zake nikawashauri hapa na ndugu zangu jamani huu uzuri wa sura huu si neno wapime hawa bwana wewe na mbara leo kuna hivi kama zote kumbe jamaa na ngoma unaona huku na huku jamaa taoa sasa bali wanatumia wote dawa unaona hata hii haifai wewe una kitu ambacho unajua kitu hiki ni hatari kwa mwenzako kwa mwenzako vitu na jitisha unajificha vipi? Wewe muuaji. Kadhalika wanawake nao vile vile, kuna mwingine ana maski kila wiki ana mapepo hapakaliki tena. Mwambie mwenzako bwana, bwana mimi nataka kweli, lakini mimi bwana mimi wanadandukaga na mashetani bwana, tena yapiga haya hapakaliki. Kwa hiyo kama tuliweza hilo sawa, huliwezi niache. Mwambie mwenzako wazi, au una ugonjwa kama unakusumbua, mwambie. Kama wewe ni nini, mwambie mwanamume endika nini eleweka. Sasa leo unakuja tu unajisikia hivyo, kumbe hamna jibu. Mwisho wa yote unajikuta masaidi wa mwenzako. Wewe ni nini? Hamna kitu. Kwa hivyo lazima ukweli uwepo katika kuoa. Kuoa wale wanaoana lazima kuwe kuna ukweli. Watu watubigani. Mwisho wa yote ndoa mkiona wapesa kesho hapo kama kawaida. Kwa hiyo mtu anasema man ghassana alaysa minna. Mwenye kutufanyia vipi katika dini yetu, huyo hayo katika njia yetu sawa sawa. Kala Allahu Ta'ala, Allah sema wa atu nisaa sadaqatihinna nihila. Wapeni wanawake mahari yao, ni kipawa hiki kutoka kwa Allah. Allah ndio kawapa. Wewe unaoa bana na 10,000 wakati mahari ni 500? Alafu ni ondoe tena. Au mwingine anaoa na 1,000 na 200, alafu anazikopa. Alafu mwingine toka. Kani vipi? Mimi namjua jamaa mmoja kwa huyu. Kaja kuoa na mahari 1,000,000, kaanza kwa dini. Baada ya kuoa tena kamjiukia mje mwambie kupokea tena kubwa. Paka leo. Hayo ni nini? Jamani, kuweni wa kweli katika Uislamu. Uislamu hautaki watu kadhabii. Watu waongo. Kwa hivyo wapeni wanawake mahari yao. Fa atu nisa sadaqati inna nihla. Katika sehemu nyingine Allah asema wa in aradtum al-istibdala wa in aradtum al-istibdala zawji makana zawji wa ataytum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu shay'a. Mmoja wenu katika nyinyi ambaye atataka abadilishe mke labda mke huyo aone kwa mtu wa kanisa yake na mmoja kwa mtu mwingine. Sasa ukimfanya hivi mbinu ili uchukue ile mahari yako, mara mwingine kumwacha amwasi, lakini yule amtesa tu kwa watu mpaka mtu aamua kujibua. Lengo lake ni apewe kile alichotoa yeye, apewe kama yale mahari kujishiwe, ndio maana yeye kumwacha. Lakini labda akasema atamuza na kumnuzu. Kwa hivyo ambana bana habidi kumwacha, lengo apewe pesa zake. Wewe utamwingilia bana? Utamzalisha mtoto mmoja hata wawili watatu. Sasa nini mpe? Mwache talaka yake ende zake. Kwa hivyo wewe mapeni katika masala mazima ya ndoa. Ndoa ina mambo mengi, haya ni matatu kutokana na mtu anatuwaka, lakini ndoa ina mambo mengi mengi mengi. Lazima uwe na uchunguzi mzuri, mke unaetaka kumuoa yupi, kadhalika. Kuwe kuna utaratibu maalumu ambao utakufanya ndoa yako iweze kudumu. Napo ni kujua haki za mume ni zipi ndani ya ndoa na haki za mke ni zipi ndani ya ndoa. Sasa hilo ni mambo nitakayokuja huko mbele. Tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe wenye kusikia mawaidha na kufuata. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واهدنا للحق الى طريق مستقيم برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.